رسول اللہ کا فرمان اتقوا النار ولو بشدة تمرة، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے بچاؤ. کیا معنی؟ کہ تمہارے پاس کچھ سائل آ جائے، بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ، تمہارے پاس آدھی کھجور ہے اور تم شرما جاؤ کہ یہ اس کو میں کیا دوں، کیا سوچے گا مجھے کیا دیا، کہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم اس کو آدھی کھجور دے دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کے بعد یہ کھجور تم کو جہنم سے آزاد کرا سکتی. نبی علیہ السلام کو فرمانا یربی ہا کما یربی احدکم فلوہ، تم تو آدھی کھجور دے چکے اور اس کو بھول گئے فراموش کر گئے، مگر وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے، اللہ اس کو پال رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، قیامت تک وہ بڑھتی رہے گی اور پھلتی پھیلتی رہے گی، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر بن چکی ہوگی آدھی کھجور. تو ایک ظاہر چھوٹی سی نیکی کتنا اس میں وزن ہے اور کس قدر اللہ کی رضا کا باعث ہے، کتنی بڑی نیکی بن گئی. تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، اللہ رب العزت تو نیکی کرنے والے کے دل کو، اس کے تقویٰ کو اور اس کے اخلاص کو دیکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبا کا درہم نارا میت الف درہم. کل ایک عجیب واقعہ ہو گیا، ایک درہم جیت گیا 1,00,000 درہم سے، بڑا عجیب واقعہ، تفصیل کیا اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل اللہ کے دو بندوں نے صدقہ دیا تھا، ایک نے 1 درہم اور ایک نے 1,00,000 درہم، اللہ تعالیٰ نے 1 درہم والے کو زیادہ اجر دیا، 1,00,000 والے کو کم دیا، 1 والے کو زیادہ دیا، جس کا معنی آج 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا، جیت گیا. تفصیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 1 درہم ایک سائل کو دیا اس کے پاس 1 ہی درہم تھا، اور جس شخص نے 1,00,000 درہم دیا وہ لاکھوں اور کروڑوں درہموں کا مالک تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا یہ بندہ 1 درہم تھا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی کہ اگر یہ دے دوں تو میں کہاں سے کھاؤں گا، بھوکا مر سکتا ہوں. تصدق بجمیع مالہ، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیا. اللہ نے اس بندے کو زیادہ درجہ دیا، زیادہ مقام دیا اور زیادہ اس کو اجر دے دیا. تو ظاہر 1 درہم کی کیا ویلیو، 1 درہم کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں، لیکن کتنی بڑی نیکی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے کتنی سبقت عطا فرما دی اور کس قدر اپنے بندے کو نوازا، اور یہ نیکی کس قدر طویرائی کا باعث بن گئی. تو کسی نیکی کو حقیر جان کر ٹالنے کی کوشش نہ کرو. رسول اللہ نے 3 مثالیں اس حدیث میں دی، یعنی چھوٹی امور کی 3 مثالیں آپ نے دی. ایک مثال یہ کہ ولو ان تلخ اخاک وجہ تلخ، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو حتیٰ کہ تمہارا کوئی بھی بھائی آئے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، کسی منصب پر فائد ہو یا وہ دھتکارا ہوا ہو، المہم تمہارا بھائی ہے، صاحب عقیدہ ہے، موحد ہے، دیندار ہے، تمہارے پاس وہ آیا، اس کی بظاہر حیثیت ہو یا نہ ہو، معاشرے میں کوئی مقام ہو یا نہ ہو، منصب ملے یا نہ ملے، فرمایا کہ تم جب تمہارے پاس وہ آئے تو اس کو ملو کشادہ چہرے کے ساتھ، مسکرا کے اس کا استقبال کرو. بہت سے لوگ اس نیکی کو جانتے ہی نہیں، عمریں گزر گئیں ان کو ملنے کا طریقہ نہیں آیا کہ شرعی طور پر ملنے کے آداب کیا ہے، شرعی طور پر ملاقات کا منحص کیا ہے. لوگ بعض لوگ آتے ہیں ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے اور مسافہ ہو رہے منہ دوسری طرف. فرمایا نہیں، اپنے ہر بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اس پر تمہارا صدقہ ہے، اور صدقہ جو بھی ہوگا اس کو اللہ نے قبول کر کے بڑھا چڑھا کے ثواب دینا اس کا. صدقہ جو بھی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ صدقہ مجھ پہ قرض، اس قرض کو میں نے ادا کرنا. جب میں دنیا داروں سے کہتا ہوں قرضے ادا کرو، تو جو قرضہ مجھ پہ ہوگا وہ میں کیوں نہ ادا کروں، بلکہ بڑھا چڑھا کے ادا کروں گا، ایسا ادا کروں گا کہ بندے کو خوش کر دوں. بندے کو خوش کر دوں گا کہ یہ میری مخلوق سے مسکرا کے ملتا ہے, میری مخلوق کے مسائل کا خیال کرتا ہے, غریبوں پر آسانیاں پیدا کرتا ہے, کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ تنگ حال ہے تو تنہائی میں جاتا ہے اچانک اسے اتنا دیتا ہے کہ اس کو خوش کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من ادخل السرور علی اخیہ ادخل اللہ علیہ السرور فی اراضی یوم القیامہ, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دے گا قیامت کا دن ہوگا, یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, وہ گناہوں کے دفتر سامنے آ رہے ہوں گے, فلاں گناہ, اللہ اچانک فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, تم نے میرے فلاں بندے کو اچانک خوش کر دیا تھا, آج میں تمہیں اچانک خوش کر رہا ہوں, جاؤ جنت میں چلے. کتنی بڑی نیکی, کیا ہے یہ دنیا کا مال کسی کو دے دینا, یہ دنیا دنی کیا بگڑتا رہا کیا جاتا, لیکن یہ وہ امور اور اعمال ہے جن کا ہم اگر اہتمام کریں تو ہماری نجات کو اور بخشش کا باعث بن سکتا. اور ویسے بھی اگر نیکی ضائع کر دیں تو اس کا احساس اس دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, توزن الحسنات والسیئات, قیامت کے دن نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا, نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبۃ خردل دخل الجنۃ, جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے بھاری پڑ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر, یہ میزان اللہ کا اتنا فرق بھی ظاہر کرے گا کہ نیکیاں اور گناہ تولے جا رہے, نیکیوں کا وزن ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گیا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. تو کیا ثابت ہوا, ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی قابل قدر ہو سکتی, اگر ہم نیکیوں کو حقیر سمجھیں اور چھوڑ کے جائیں تو پھر یہ مشکل گھڑی آ سکتی, کیونکہ نبی علیہ السلام کا آگے فرمان ہے کہ جس شخص کے گناہ اس کی نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جنتی, وہ جہنم میں جائے. تو اگر ہم نیکیوں کو چھوڑ دیں تو اس اسٹیج پر پہنچ کر مشکل پیش آ سکتی, اور اگر ہم ہر نیکی کریں اللہ تعالیٰ جو نیکی کا موقع سامنے لائے اس کو کر گزرے اللہ کی رضا کے لیے, تو دل میں نرمی تو آئے گی, لیکن آج میزان کی گھڑی میں یہ ہماری نیکیاں قابل قدر ہو سکتی, کیونکہ میزان جو ہے وہ ایک نیکی میں رائی کے دانے کے برابر جو فرق ہے اسے بھی ظاہر کرے گا. گناہ اگر رائی کے دانے کے برابر بڑھ گیا تو میزان کو ظاہر کرے گا اور شخص جہنمی ہے, اور نیکی اگر ایک رائی کے دانے سے کے برابر زیادہ ہو میزان اس کو ظاہر کرے گا اور وہ جنتی ہے. تو اس اہمیت کا آج احساس ہوگا, اس وقت اگر ایک رائی کے دانے کا فرق آ گیا, گناہ بڑھ گئے, تو تمہیں دنیا یاد آئے گی, کاش میں نے فلاں نیکی کر لی ہوتی, کاش فلاں نیکی کر لی ہوتی تو آج اس کا بدل ہوتا اور میں یوں برباد نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جس کا میزان ہو رہا ہے, نیکی اور گناہ تول رہے, اور جب نتیجہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ایک نیکی کم, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ تمہیں مہلت دیتا ہوں, ایک نیکی کہیں سے ملتی ہے تو لے آؤ. اب وہ شخص میدان معاشرے میں مارا پھر اپنے دوستوں کو تلاش کرتا ہے, ماں باپ کو تلاش کرتا ہے, اپنی اولاد کو, بیوی کو, ہر ایک کو ڈھونڈتا ہے, ان کے پاس پہنچتا ہے, اپنی ماں سے دنیا کی محبتوں, اس کی شفقتوں اور پیار اور اس کی مانتا کے واسطے دیتا ہے کہ دنیا میں میری خاطر کیا کچھ کرتی تھی, آج اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے کے بچا لے. ماں انکار کر دے گی, باپ انکار کر دے گا, دوست انکار کر دے گا, اولاد انکار کر دے گی, بیوی انکار کر دے گی, اب یہ ناکام و نامراد لوٹ رہا. تو آج وعدے ہوگی اس نیکی کیسی, بندہ یاد کرے گا کہ فلاں نیکی سامنے آئی میں نے ٹھکرا دی, فلاں موقع پر ایک سائل جو مستحق تھا مجھ سے ماننے آیا میں نے دھتکار دیا, آج وہ موقع یاد کرے گا. اس لیے فرمایا کہ جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرے, اس معاملے میں صحابہ کی تربیت عظیم و شان تھی. صحیح مسلم میں ہے, ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی کہ من صلی علی اخیہ فلہ قیرات فمن تبعہ حتی یدفن فلہ قیراتان, کہ جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا, اور جو اس کے دفن میں شریک ہو اس کو دو قیرات. اور ساتھ ہی فرمایا اصغر القیرات مثل احد, سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر, سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر. یعنی جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے کم از کم جو ثواب ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ملے گا. ابن عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ بن عمر, انہوں نے کہا کہ اہلم ما تو حد ہوئی ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے کیا بیان کر, ذرا سوچو سمجھو کہ تم کیا بتا رہے, یہ چھوٹے سے عمل ہے, عمل کا اس قدر ثواب, یہ تم کیا بیان کر رہے. یہ بات عبداللہ بن عمر نے کہی کہ کئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ عبداللہ یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دو بار نہیں بلکہ سات بار سنی, یہ فرمان سات بار سنی. تو عبداللہ نے کیا کہا, اطرف راس اپنا سر جھکا لیا اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ دے, لقد فرطت فی قائد کثیرا, افسوس تم نے بڑے قیراط ضائع کر دی, اے عبداللہ تم نے بڑے قیراط کھو دیے اور بڑے قیراط ضائع کر دی. میرے دوست اور بھائیو, میں تقوی کے تعلق سے یہ دو امور جن کی معاشرے میں اس قدر اہمیت نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک, یہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹا سمجھ کر ان کا ارتکاب کرتے جاؤ, یہ تقوی کے منافی. دوسرا یہ کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جان اور حقیر جان کر اس کو چھوڑتے رہو, یہ بات بھی حقیقت ہے تقوی کے منافی. بلکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے, ہمارا تقوی اس معیار کا ہو کہ جو عمل صالح سامنے آئے اس کو ہم کریں, اس کو اللہ کی توفیق سمجھیں کہ اللہ کی توفیق ہے جو میرے سامنے آ گیا, اس نیکی کی دعوت مل گئی اور میں یہ کام ضرور کر, اس دعوت کو ٹھکراؤں نہ بلکہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھ کر اس کام کو اختیار کر. اس کے فائدے آپ نے سن لیے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دل میں رقت پیدا کر دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں تین مثالیں دی. ایک یہ کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور اپنا جو بھائی آئے ملنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملو اور کشادہ چہرے سے ملو, روشن پیشانی سے ملو, خندہ پیشانی سے ملو. اور دوسرا ولو ان تفرغ من طلبک فی اناء اخیک, تمہارا کوئی بھائی اپنے برتن میں پانی مانگ رہے تو اٹھ کر جاؤ, اپنا مشکیزہ لے کر آؤ, اس میں پانی انڈیل دو, یہ نیکی کرو. اس نیکی کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف نہ سمجھو کہ میرے معیار سے نیچے, میں تو مساجد بناتا ہوں, مدارس کی تعمیر کرتا ہوں, اور میں تو بڑے یتیم خانے چلا رہا ہوں, میں تو بڑے بڑے کام کر رہا ہوں, یہ نیکی میرے معیار کے خلاف. نہیں, بالکل نہیں. فرمایا وہ کام کرو, ضرور کرو, وہ نیکی کا موقع اللہ نے دیا, اس کو کھونے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کرو. اور تیسری مثال آپ نے کیا دی, یہ بھی ایک معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے. فرمایا کہ ایاک والاسبال فان الاسبال من المخیلہ, کہ تم اسبال سے بچو, اسبال سے. اسبال تکبر ہے. اسبال کیا ہے, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا, خواہ وہ شلوار ہو, پاجامہ ہو, پتلون ہو, وہ دھوتی کوئی بھی کپڑا, اور بال لمبی قمیضیں پہنتے, ٹخنے نیچے ہوتی, اس سے بچنا. اس کام کو معاشرہ چھوٹا سمجھتا ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے فائن الاسبال من المخیلہ, کہ یہ تو تکبر ہے. اس سے وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر تکبر کی نیت ہو تو پھر حرام ہے, اور اگر دل میں تکبر نہ ہو تو پھر حرام نہیں, پھر جائز نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے کہ یہ عمل ہی تکبر. یہ تو ایسے جیسے کوئی شخص کہے کہ قبروں پر سجدہ اگر شرک کی نیت نہ ہو تو کر سکتے, نہیں, یہ سجدہ کرنا ہی شرک ہے. اس بار ہی تکبر. اور کتنا یہ بد ہے, بد ہے اور بد ہے بد گناہ ہے. معاشرے میں اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, مگر پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اس سے بچو, یہ تکبر. حدیث قدسی الکبریاء اور ادائی بل عز و اداری, اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر, تکبر میرا لباس, اس لباس میں جو بھی ہاتھ ڈالے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ عمل ہے تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم, کہ تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھے گئے, ان سے کلام نہیں فرمائے گا, ان کو پاک نہیں کرے گا, پاک ہو گئے جنت میں جائے گا, اور ان کو عذاب علیم میں ڈال دے گا. ان میں سے ایک شخص یہ ہے, کون؟ المسبد الاذار, ہی جو اپنے کپڑے کو تخنے سے نیچے کرتا, نہ اللہ اس کو دیکھے گا, نہ اس سے بات کرے گا, نہ اس کو پاک کرے گا, اور اس کو جہنم میں ڈال دے. جس گناہ کو معمولی قرار دیا جاتا ہے, بلکہ گناہ مرکب یہ کہ اس کے جواز کے لیے تعویلیں کی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ مولویوں کو یہ مرض ہے کہ اس کے جواز کے لیے تعویلیں کرتے ہیں. کیا تعویل کرو گے؟ اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ یہاں کوئی قید نہیں, اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس بال ہے ہی تکبر, یہ عین تکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی, تو پھر ہر نیکی کو قابل قدر سمجھو. واقعہ آپ بھول گئے, بنی اسرائیل کی فائشہ عورت نے ایک توسے کتے کو پانی پلا دی, واقعہ یاد نہیں؟ اس نے کتے کو دیکھا وہ کنویں کی تر مٹی کو چاٹ رہا, سمجھی پیاس ہے, اب اس کو پانی پلانے کی جتن کرنے لگی. پانی بہت گہرا تھا, کوئی برتن تھا نہیں, رسی تھی نہیں, تو اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور جوتے سے باندھا اور جوتا لٹکا کے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دی. اللہ پاک نے وقت کے پیغمبر کو وہیں سے آگاہ کیا کہ ہم نے اس فائشہ عورت کے, اس بدکردار عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو کبھی کوئی نیکی بخشش کا باعث بن سکتی, اور کوئی گناہ بربادی کا باعث بن سکتی. اکٹھا واقعہ سن لو, امام احمد نے کتاب الزہد میں اس حدیث کو نقل کیا, ابن عباس کی روایت سے, اور یہ حدیث ہے تو موقوف لیکن مرفوع کے حکم رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل جنت رجل فی ذباب بداخل النار رجل فی ذباب, کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی بنا پر, اور ایک شخص جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی بنا پر. یعنی ایک ہی مکھی ایک شخص کو جنت میں لے گئی, اور ایک ہی مکھی ایک شخص کو جہنم میں لے گئی. اکٹھا واقعہ, ایک ہی تصویر. تفصیل کیا ہے؟ یہ دو شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے, اور قوم اپنا عرس منا رہی, کسی بڑے مزار پر اکٹھی تھی, چڑھاوے چڑھائے جا رہے, عرس اپنے زوروں پر ہے. اس قوم کا نظام یہ تھا, قانون یہ تھا کہ آج یہاں جو بھی آئے گا, جو بھی گزرے گا, وہ کچھ نہ کچھ چڑھا کے جائے گا. یہ دونوں گزرے, پکڑ لیے گئے, اور کہا گیا کہ قربا لہو لہو شیئن, کوئی چیز چڑھاؤ, کوئی چیز پیش کرو. ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں, مسافر ہوں, کچھ بھی نہیں, کیا پیش کرو؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارا دستور ہے کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے. جو کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا پیش کرو؟ انہوں نے کہا قرب لہو لہو زباب, ایک مکھی اٹھا کے رکھ دو, کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے, ایک مکھی اٹھا کے پیش کر دو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے ہم تم کو قتل کر دیں. اس نے قتل کے ڈر سے, موت کے ڈر سے مکھی اٹھائی اور پیش کر دی, چڑھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داخل النار, یہ اسے جہنم میں داخل ہوتا, اس ایک عمل نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا. باتیں بات ہو گئی کہ جہنم تم سے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, یعنی ایک عمل کرتے ہی جہنم میں پہنچ گئے. دوسرے کی باری نہیں, کہا تم کچھ پیش کرو. تھا اس پاس کچھ نہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں, اس نے کہا کہ سنو, غیر اللہ کے نام پر پیش کرنا, چڑھاوا چڑھانا عقیدے کے خلاف شرک ہے, میں یہ کام کیسے کروں؟ انہوں نے کہا اگر نہیں چڑھاؤ گے قتل کر دیا, قتل کر دو, مار دو, یہ موت اللہ کی رضا میں جان قربان کر دی, انہوں نے قتل کر دیا, قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داخل الجنہ, اس ایک عمل نے, ایک کردار نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دی. تو غور کرو جنت اور جہنم کس قدر قریب ہے. تو ان کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک ایک بات, ایک ایک بول, ایک ایک عمل, ایک ایک خلق انتہائی سوچ سمجھ کے ادا کرنا, ایک بڑی کڑی ذمہ داری, ایک بڑا کڑا امتحان. ہم ہر لحظہ چیک ہو رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, خلوتوں میں کیا کرتے ہیں, جلوتوں میں کیا کرتے ہیں, تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں, گھروں میں کیا کرتے ہیں, مساجد میں کیا کرتے ہیں, مدارس میں کیا کرتے ہیں, بازاروں میں کیا کرتے ہیں, ایک ایک چیز چیک ہو رہے ہیں. جنت اور جہنم ساتھ لے لے کر پھر رہے ہیں, ایک قدم کے فاصلے پر جنت بھی ہے اور جہنم بھی. تو پھر کیوں نہ ہم اپنی نیت کو, اپنے عزم کو, اپنی ہمت کو بیدار رکھیں اعمال صالحہ کے لیے, کہ جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرے اور کسی سنت کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانے. کسی دل میں دقت پیدا ہوگی اور قیامت کے دن اللہ کے میزان میں کامیابی ہوگی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ پہاڑ کی مانند ہمارے نام اعمال میں تولے جائیں گے, کتنا وزن ہوگا. اسی طرح ہمارے تقویٰ کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے, گناہ کی حیبت سے ڈرے, ایک گناہ بھی ہماری عاقبت کو اور دنیا کو تباہ کر سکے. یہ عین تقویٰ, یہ تقویٰ کی بڑی قوی اور قیمتی اسٹیج کہ اعمال صالحہ اپنانے کا عزم ہو اور عمل میں ہم تفریق نہ کریں, یہ چھوٹا کام اور یہ بڑا کام, ہر کام کو بڑا سمجھے, نجات کا باعث سمجھے, اور جو ہی سامنے آئے اس کو کر گزرے, اس کو اللہ کی توفیق سمجھے, اور کسی گناہ کو ہم حقیر نہ جانے, بلکہ ایک گناہ, بعض اوقات چھوٹا گناہ بھی بربادی کا باعث بن سکتا ہے, زبان کا ایک بول بھی ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دے سکتا ہے. جب تقویٰ کا یہ معیار ہوگا تو اس کا ایک فائدہ اور بھی, اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تمہارے خوف کا, تقویٰ کا اور خشیت کا یہ معیار ہوگا تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا. فرقان, فرقان کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی صورت حال ہو, کوئی بھی گھڑی ہو, کوئی بھی لمحہ ہو, کوئی بھی لحظہ ہو, کوئی بھی مقام ہو, کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی جگہ ہو, تم کو اللہ فرقان پر قائم رکھے گا. فرقان کا معنی یہ ہے کہ تم حق و باطل میں, صحیح اور غلط میں, نیکی اور بدی میں پوری تمیز کر سکو گے اور فرق کر سکو گے. کتنی بڑی نعمت ہے. آج دنیا کے بیشتر لوگ اس تمیز سے محروم, نیکیاں کر رہے بدعات کے دائرے میں, سمجھتے ہیں نیکی, تمیز ہی نہیں, فرقان ہی نہیں, اللہ نے مت مار دی. گناہ کر رہے ہیں نیکیاں سمجھ کر, اور نیکیوں سے دور بھاگ رہے ہیں گناہ سمجھ کر, نیکی بدی بن گئی, بدی نیکی بن گئی. فرقان نہیں ہے, وہ فرق نہیں ہے, وہ عظیم الشان نعمت نہیں ہے جو تمیز کر سکے. فرمایا اگر تقویٰ ہوگا, خشیت ہوگی, انابت ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ تم کو فرقان عطا فرما دے. ہر مقام پر, ہر موڑ پر, صحیح اور غلط میں, نیکی اور بدی میں, جنت کے راستے اور جہنم کے راستے میں تم فرق کر سکے. ایک ایسا امر فارق تم کو اللہ سجھا دے گا. یہ بات ایک اور مقام پر فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول کو صحیح معنی میں مان لو, ان کی سنت کا اہتمام کرو, ان کی سنت پر اکتفا کرو. ڈر اللہ کا ہو, اتباع نبی کی ہو, تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے تمہارے اجر کو ڈبل کر دے گا, اور ساتھ کیا کرے گا, وجعل لکم نورا تمشون به, تم کو نور دے دے گا, نور, اس نور کی برکت سے, اس نور کی مدد سے تم چل سکو گے, راستہ دیکھ سکو گے, یہ نیکی کا راستہ, بدی کا راستہ تم کو دکھائی دے گا, خیر اور شر تم کو سجھائی دے گی, تم کو اللہ نور عطا فرما دے گا. یہ نور اور فرقان ایک ہی حقیقت کا نام ہے, اور دونوں کی اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری, ایسی خشیت جو بندے کو اس نقطے پر لے آئے. نقطہ کیا ہے کہ کوئی نیکی حقیر نہ جانے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر اصرار نہ کرتا رہے بلکہ گناہوں کی ہیبت سے ڈرتا رہے, اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور اپنے معاملے کو پاک صاف کر لے. کس طرح جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہے. بات بھی سید الحسن تنگ ہو, اور اللہ کے ڈر کا ایک اسلوب یہ ہے, ایک منج یہ ہے کہ اپن تو گناہوں سے بچو, اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو اور توبہ کر لو, تم ہو ہاں تم اس گناہ کو مٹا ڈالو گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کو گناہ کرتا ہے, فرشتے اس گناہ کو نوٹ کرنے لگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ذرا ٹھہر جاؤ, ابھی نوٹ نہ کرو, جلدی نہ کرو, دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے. بندہ اگر فوراً توبہ کر لے یا کوئی نیکی کر لے تو اللہ فرماتا ہے گناہ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, گناہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں, نامہ اعمال پاک اور صاف ہے. تو یہ منہج ہو کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً نیکی کرو, فوراً توبہ کرو, یہ بھی ہے تقویٰ. بخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو, میٹھے بول بولو, خندہ پیشانی سے ملاقات کرو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. فرمایا کہ یہ تین اللہ کے نبی کی نصیحتیں, ان کو اختیار کرو, یہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کی بہترین بنیادیں ہیں. تو تقویٰ میرے دوست اور بھائیوں ہر مسئلے کا حل, بڑا فضل تقویٰ, انجام کار تقویٰ کے لیے, اعدت للمتقین جنت متقین کے لیے. جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو حقیقت تقویٰ کے منافی چلتے ہیں, اور جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو تقویٰ پر قائم ہے اور تقویٰ پر پوری زندگی کار بند رہتے ہیں. آج ہم میں تمیز نہیں, مختلف واقعات سامنے آتے ہیں, ہمیں سجائی نہیں دیتا ہم نے کیا کرنا. اب یہ ناروے میں جو کچھ ہوا, نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی, ہمیں سجائی نہیں دے رہا کہ ہم کیا کریں. حالانکہ حق تو یہ ایک ایسی تدبیر کی جائے کہ یہ لوگ واجب القتل, ان تک پہنچا جائے, پہنچنے کا کوئی چارہ کیا جائے, کوئی تدبیر کی جائے, اور ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. لیکن حقیقت حال سجائی نہیں دے رہے, اس لیے کہ تقویٰ کو مقام نہیں. اللہ رب العزت اس تقویٰ کی اساس پر تمیز دیتا ہے, نور دیتا ہے اور فرقان دیتا ہے. بندہ ہر گھڑی ہر موقع پر, چاہے وہ کتنی اہم ہو کتنی نازک ہو, بندہ اس تقویٰ کی برکت سے, اس تمیز کی برکت سے حق اور باطل میں فرق کر سکے گا, حق کو اپنا سکے گا اور باطل سے اجتناب کر سکے گا. تو ہر مسئلے کا حل تقویٰ, پرہیزگاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انی اتقاکم باللہ, کہ سب سے بڑا متقی میں ہوں. اس فرمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں, کیونکہ پیغمبر اسلام جس راہ پر چل کر سب سے بڑے متقی بن گئے, اسی راہ پر ہم چلیں گے تو ہم کو تقویٰ حاصل ہوگا. کوئی تقویٰ کے راستے دو نہیں ہیں, کہ نبی علیہ السلام کی راستہ اور ہو, ہمارے لیے اور ہو. یہ دین حقیقت واحدہ کا نام ہے, جس راہ پر چل کر پیارا پیغمبر متقی بنے, اس راہ پر ہم چلیں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا. نمازیں پڑھیں نبی اسلام کے طریقے کے مطابق, حج کریں پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا اہتمام ہو, اسی پر اکتفا ہو. تو یہ راستہ اللہ کے نبی کا تھا, یہ راستہ اگر ہم بھی اختیار کریں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا, ورنہ اس راستے سے اگر ہم بھٹک گئے, دائیں بائیں گھوم گئے, چاہے نیکی کے نام پر جو مرضی کرتے رہے, ہم کو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. تو تقویٰ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے, نبی اسلام کی اطاعت کا نام ہے. اتباع کریں, اطاعت کریں, بحمدللہ یہ طاقت اہل حدیث ہے اور یہ منہج اہل حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام کی اتباع ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے, اور یہی تقویٰ کی اساس ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ, کوئی بنیاد اور کوئی اساس نہیں. جو راہ بھی اپناؤ گے وہ شیطان کا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ خط مستقیم صراط مستقیم تقویٰ کا راستہ, اور اللہ کے پیغمبر غلامی, آپ کی اتباع, آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت اور تعظیم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اس راہ کا ہم کو صحیح معنوں میں متمسک بنا دے, اسی پر چلے, اسی کو سمجھے, اسی کو سنائے, اسی کو سنے, اسی کو پیش کرے, اسی بھی عمل کرے. یہ تمجد ہے, یہ نور ہے اور یہ فرقان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.